egy kis vacak, mindig rohant, és egyre csak énekelt. Egy sziklafal útjában állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem, néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap sem tündököl, csak ha újra megjönnél.